Nalikane dek jaman semono, tresnamu setyo lan anane mung tansah ngalembono, jujur ora nate citra. Mula aku tansah angin-wangi, tresnaku kinawa mati. Ora ono lintang kang sumunar, amung diko bebujanku. Sliramu pamit tugas ngayai, mereh rahayu ne sesami. Gonoku muci karyo pasuki, sok kapanan gonmu bali. Peteng dedet rasane hatiku, bareng keprungu kabarmu. Nyatane sing kondur mung layangmu, ora liyo kena godho. Sliramu pamit tugas ngayahi, mreh rahayu ne sesami. Gonoku muci karyo pasuki, sok kapanan gonmu bali. Teng dedet rasane ngatiku, bareng keprungu kabarmu. Nyatane sing kondur mung layangmu, ora liyo kena godho.